Anton Çehov. Gerekli Önlemler. Seslendiren Akın Altan. İlçe merkezi olmaktan çıkmış, kasaba gardiyanının deyimiyle, teleskopla dahi aransa haritada yeri bulunamayacak olan küçük bir kasaba. Öğle güneşi ortalığı aydınlatmakta. Etrafta çıt yok. Belediyeden çarşıya doğru, kasaba doktorundan, polis komiserinden, ticaret odası temsilcisinden, iki de belediye üyesinden kurulu bir sağlık komisyonu ağır ağır ilerlemekte, arkalarından da saygıyla polis memurları gelmektedir. Komisyonun yolu tıpkı cehenneme giden yol gibi iyi niyet taşlarıyla döşelidir. Sağlık komisyonu üyeleri hem yürüyor hem de ellerini saklayarak pislikten, alınması gereken önlemlerden ve kolera mikrobu taşıyan maddelerden konuşuyorlardı. Öyle akıllıca laflar ediliyordu ki, hepsinin ilerisinde giden polis komiseri, birdenbire heyecana kapılarak başını geriye çevirdi ve ''Baylar!'' dedi. ''Bakın, işte biz böyle sık sık toplansak da oturup konuşsak ne iyi olur. Hem iyi bir şey, hem de insan toplumun içinde yaşadığını anlamış olur. Yoksa nedir o boyuna kavga gürültü? Vallahi böyle. Ticaret odası temsilcisi doktora dönerek kurbanını seçen bir cellat edasıyla ''Acaba kimden başlasak Anikita Nikolaevich?'' dedi. ''O Şeynikov'un dükkanından işe başlasak mı dersiniz?'' ''Bir defa adam madrabazın biri. Sonra artık o çok oluyor. Geçenlerde ondan biraz bulgur aldırmıştım. Bir de ne göreyim, sözüm meclisten dışarı, içinde fare pislikleri. Karım tabii ağzına bile koymadı.'' Doktor ilgisizce, ''Ne yapalım?'' dedi. ''Madem ki Oşeynikov'dan başlayalım diyorsunuz, Oşeynikov'dan başlayalım.'' Sağlık komisyonu, A.M. Oşeynikov'un çay, şeker, kahve ve başka sömürge malları ticarethanesine girdi. Sözü uzatmadan kontrole koyuldular. Kazan sabunlarından çok güzel bir biçimde yapılmış piramitleri gözden geçiren doktor, ''Sabunlardan ne güzel bir Babil kulesi yapmışsın.'' dedi. ''Kafir, neler de icat ediyorsun. Bu da ne? Baylar, şuraya bakın, şuraya. Demyan Gavrilovich sabunla ekmeği aynı bıçakla kesiyor.'' Dükkan sahibi haklı olarak, ''Anikita Nikolaevich.'' dedi. ''Merak etmeyin. Kolera böyle şeylerden olmaz.'' ''Gerçi orası öyle ama insan tiksiniyor. Üstelik ben de ekmeği senden satın alıyorum.'' ''Aman efendim, üzüldüğünüz şeye bakın. Biz sizin gibi soylu müşterilerimiz için başka bıçak kullanıyoruz. Aman efendim.'' Polis komiseri miyop gözleriyle uzun uzun bir jambon parçasına baktı. Tırnağıyla üstünü kazıdı. Gürültülü gürültülü kokladı. Sonra parmağıyla jambonun kabuğuna vurarak sordu. ''Sakın strikninli falan olmasın.'' ''Aman efendim, ne münasebet, hiç öyle şey olur mu?'' Polis komiseri utandı, jambon parçasının yanından uzaklaştı ve gözlerini kırpıştırarak duvardaki bir fiyat listesini incelemeye koyuldu. Ticaret odası temsilcisi elini bulgur fıçısına daldırdı ve orada eline kadife gibi yumuşacık, tüylü bir şeyler geçti. Fıçının içine baktı. Bir anda yüzünü bir sebecenlik duygusu kapladı. ''Aman ya Rabbi! Pisi pisiler! Ne güzel de pisi pisiler! Bulgurun içine gömülmüş, nasıl da keyifli keyifli başlarını kaldırıyorlar! Demyan Gavrilovich, bunlardan birini bana gönderiver!'' ''Olur, niçin olmasın? Baylar, bilmem, mezelikleri görmek ister misiniz? Tuzlu balık, sardalya, peynir, sonra güneşte kurutulmuş mersin balığı. Perşembe günü geldi. En iyi cinsinden. Mişka, şu bıçağı versene.'' Sağlık komisyonu üyeleri birer parça mersin balığı keserek ilkin kokladı, sonra da ağızlarına attılar. Dükkan sahibi Demyan Gavrilovich adeta kendi kendine söylenir gibi, ''Ben de bir parça alırım doğrusu,'' dedi. ''Şurada bir yerde bir şişe olacak. İnsan bir kadehcik yuvarlamalı ki Mersin balığının tadını anlayabilsin. Mişka, şu şişeyi versene. Mişka, yanaklarını şişirerek ve gözlerini fal taşı gibi açarak şişenin mantarını çıkardı ve şişeyi şangırtıyla tezgahın üzerine koydu. Polis komiseri, kararsızlık içinde ensesini kaşıyarak, ''Bilmem ki, aç karnına nasıl olur?'' diye söylendi. ''Ama birer kadehçik olduktan sonra zararı yoktur. Yalnız Demyan Gavriloviç, sen de biraz çabuk ol. Senin vodkanı beklemeye hiç de vaktimiz yok.'' 15 dakika sonra sağlık komisyonu üyeleri, dudaklarını silerek ve kibrit çöpleriyle dişlerini karıştırarak Goloribenko'nun dükkanına yollandı. Burada aksi gibi içeri girmek kabil değildi. Güçlü kuvvetli 5 delikanlı, terlemiş ve kıpkırmızı olmuş bir halde dükkandan dışarıya bir yağ fıçısını yuvarlamaya çalışıyordu. ''Sağa doğru, sağa doğru, kenarından tutun. Dayanın, dayanın. Altına bir takoz koyun. Hay Allah belasını versin. Baylar, kenara çekilin, ayaklarınızı ezer.'' Fıçı kapıda tıkanıp kaldı ve yerinden kımıldamaz oldu. Delikanlılar burunlarından soluyarak bütün güçleriyle fıçıyı itmeye ve alabildiğine küfretmeye başladı. Uzun bir çabadan ve havayı bozan uzun solumalardan sonra fıçı sonunda yerinden kımıldadı ve nedense doğa yasalarına aykırı olarak gerisin geriye yuvarlanmaya başladı ve yine kapıda sıkışıp kaldı. Burundan solumalar yeniden başladı. Polis komiseri yere tükürerek ''Hay Allah belasını versin.'' dedi. ''Şibukine gidelim. Bu itoğlu itler akşama kadar burada soluyup duracak.'' Sağlık komisyonu Şubiki'nin dükkanını kapalı buldu. Komisyon üyeleri şaşkın şaşkın birbirinin yüzüne bakarak söylenmeye başladı. ''Allah Allah! Az önce bu dükkana çıktı. Biz Oşeynikov'un dükkanına girerken Şibukin kapısının eşiğinde durmuş bir bakır çaydanlık çalkalıyordu.'' Komisyon üyeleri kapalı dükkanın önünde durmakta olan bir dilenciye dönerek ''Dükkan sahibi nereye gitti?'' diye sordu. Dilenci kısık bir sesle ''Allah rızası için fakire bir sadaka!'' diye sızlanmaya başladı. ''Gönlünüzden ne koparsa şu sakata ihsan edin.'' Ticaret odası temsilcisi dışında bütün sağlık komisyonu üyeleri ellerini sallayarak ileri doğru yürüdüler. Ticaret odası temsilcisi Plumin, dilenciye bir kapik uzattı, adeta bir şeyden korkmuş gibi acele acele istavroz çıkardı ve arkadaşlarının arkasından koştu. 2 saat kadar sonra sağlık komisyonu üyeleri geri dönüyordu. Komisyon üyelerinin görünüşü yorgun ve bitkindi. Teftişleri boş geçmemişti. Bir bekçi, muzaffer bir edayla arkalarından yürüyor ve çürük elma dolu bir tabla taşıyordu. Polis komiseri, Rin şarap ve vodka mahzeni tabelasına yan yan bakarak söylendi. ''Şimdi bu haklı yorgunluktan sonra bir iki kadehçik yuvarlayıp şöyle biraz kendimizi toparlamamız hiç de fena olmayacak.'' ''Eh, pek fena olmaz. İsterseniz girelim.'' Sağlık komisyonu üyeleri mahzene indi ve ayakları eğri yuvarlak bir masanın çevresine oturdu. Polis komiseri başıyla mahzen sahibine bir işaret verdi. Az sonra masanın üzerinde bir şişe peyda oldu. Ticaret odası temsilcisi bir kadeh yuvarladıktan sonra suratını buruşturarak ''Meze olmaması ne yazık.'' diye söylendi. ''Şöyle biraz hıyar turşusu yok mu? Dur hele.'' Ticaret odası temsilcisi koltuğu altında tablayla durmakta olan polise dönerek en sağlam elmalardan birini seçti ve ısırdı. Polis komiseri adeta buna şaşmış gibi bir tonla ''Yahu, burada çürük olmayan elmalar da varmış. Getir şunu, ben de bir tane seçeyim. Şu tablayı şuraya getir koy. İyilerini seçip temizleriz. Geri kalanları da götürüp dökersin. Anikita Nikolayiç, doldur bakalım. Bak işte, böyle sık sık toplanıp görüşsek ne iyi olur. Kulübü, Hiçbir şeyi olmayan bu Allah'ın dağında koyunlar gibi yaşıyoruz. Memleket değil, adeta Avustralya. Doldur ulan! Doktor, elmadan buyurmaz mısınız? Vallahi kendi elimle sizin için temizledim. Polis memuru, arkadaşlarıyla birlikte mahzenden çıkmakta olan polis komiserine yaklaşarak, "Efendimiz," diye sordu. "Tablayı ne yapmamı emrediyorsunuz?" "Tablayı mı? Hangi tablayı? Ha, anladım. Elmalarla birlikte yok edin. İmha edin. Çünkü mikrop yuvası." "Ama efendimiz, elmaları siz yediniz." "Ha, çok iyi öyleyse. Bana bak. Bizim eve git de Maria Vasilyevna'yı gör. Bir saat sonra geleceğimi haber ver. Söyle de bana darılmasın. Ben Plünin'e yatmaya gidiyorum. Şöyle biraz uyuyacağım. Anlıyor musun? Uyumaya gidiyorum. Maria'nın kollarında. Sprechen Sie Deutsch? Almanca biliyor musunuz? İvan Andreiç. Polis komiseri gözlerini havaya kaldırarak ve ellerini açarak acı acı başını salladı ve "İşte bütün yaşantımız böyledir," diye söylendi. Son.